moyoni majuto mnuyoka mabaya na mufika na machozi ni kutoka na yafuta ni sikumuru majuto mnuyoka mabaya na mufika na machozi ni kutoka na yafuta ni sikumuru. Na machozi ni kujuta, na yafuta ni sikufuru.